działa naprawdę długo. Nie znam nic lepszego. Te doktory to mają rozwiązania na problemy. Dziękuję za Xerostemin. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 4 kwietnia, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Wiadomo, w jaki sposób kobiety będą mogły kupić bez recepty tabletkę dzień po od farmaceuty. Minister zdrowia powiedziała o szczegółach rozporządzenia. O większe zarobki chcą walczyć urzędnicy prokuratur. Związkowcy przygotowali rozwiązania prawne, które chcą pokazać prokuratorowi generalnemu. Niemieckie firmy odbudowują okupowany przez Rosję Mariupol. Wyszło to na jaw po śledztwie niemieckich dziennikarzy. Tak zwana tabletka dzień po będzie dostępna dla osób od 15 roku życia w aptekach w ramach usługi farmaceutycznej. Powtórzyła to minister zdrowia Izabela Leszczyna. Szefowa resortu powiedziała, że wczoraj rozporządzenie w tej sprawie trafiło do konsultacji. To odpowiedź nawet o prezydenta do ustawy, która miała regulować tę kwestię. Minister zdrowia Izabela Leszczyna przedstawiła na konferencji prasowej szczegóły projektu rozporządzenia i tłumaczyła, w jaki sposób kobieta może dostać taką tabletkę. Magister farmacji przeprowadza z nią krótki wywiad, który ma bardzo dużo elementów także edukacyjnych. Szefowa resortu zdrowia powiedziała, że usługa farmaceutyczna nie jest świadczeniem zdrowotnym. W związku z tym osoby niepełnoletnie otrzymają receptę na tabletkę dzień po z możliwością realizacji bez zgody opiekuna prawnego. Nie obejmują jej przepisy, które wynikają i z ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, ani przepisy ustawy o Rzeczniku Praw Pacjenta. Dostępność tabletki dzień po bez recepty po 15 roku życia w drodze rozporządzenia to realizacja planu B minister zdrowia Izabeli Leszczyny. Barbara Góra, Polskie Radio. Urzędnicy prokuratur chcą godnie zarabiać. Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP przedstawił propozycję podwyżek. Chce mniej więcej 7 tysięcy złotych brutto. Teraz prawie połowa urzędników prokuratur zarabia najniższą krajową. Dlatego związkowcy przygotowali rozwiązania prawne. Aby to wynagrodzenie pracownika wynosiło 50% wynagrodzenia prokuratora. A wynagrodzenie prokuratorów i sędziów również jest kształtowane w oparciu o wskaźnik obiektywny, makroekonomiczny, czyli przeciętne wynagrodzenie w gospodarce za drugi kwartał poprzedniego roku. I te wynagrodzenia rosną. Tłumaczył przewodniczący Związku Zawodowego Prokurator Jacek Skała. Związkowcy podkreślają, że z powodu niskich wynagrodzeń w prokuraturach jest duża rotacja, obowiązki urzędników wymagają rzetelności, a nawet dochowania tajemnicy. Projekt ustawy Prawo o Prokuraturze Rzeczpospolitej Polskiej ma także kompleksowo regulować działanie prokuratury jako instytucji zawodu prokuratora, ale też pracowników. Zawiera m.in. zapis o rozdzieleniu funkcji prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości. Projekt w najbliższych dniach ma zostać przedstawiony prokuratorowi generalnemu Adamowi Bodnarowi. W serwisie Trójki teraz krótko ważne ostrzeżenia synoptyków na tę noc. Jeśli chodzi o wiatr, to praktycznie większą część kraju obejmie i też będzie porywisty. Na wybrzeżu te porywy, zwłaszcza początkowo, mogą osiągać nawet 60 km na godzinę nad samym morzem. Ostrzegał Michał Folwarski z IMGW. Na południu mogą natomiast występować burze również z silnym wiatrem. Więcej o pogodzie na jutro, już za chwilę. Niemieckie firmy już odbudowują Ukrainę. Niestety po stronie Rosji odbudowują okupowany Mariupol. Do tych informacji po śledztwie dotarli niemieccy dziennikarze. W ich doniesienia wczytał się Adam Kurczewski. Materiały i maszyny budowlane z logami niemieckich firm znaleźli dziennikarze niemieckiej telewizji publicznej. Redakcja magazynu Monitor przeanalizowała setki rosyjskich zdjęć i filmów propagandowych z Mariupola. I na placach budów widać m.in. stosy materiałów firmy Knauf. To jedyne przedsiębiorstwo, które odniosło się do zarzutów współpracy z okupantem Ukrainy. Z komunikatu wynika, że rosyjski oddział firmy zatrudnia 4000 osób i produkuje wyłącznie na lokalne potrzeby, czyli nie łamie sankcji. Eksperci i politycy przyznają, że literalnie ograniczenia nie są łamane, ale fakt, że firma nie ma z tym problemu, jest przynajmniej zastanawiający. Inne pytania budzi obecność firmy WKB. Jej głównym właścicielem jest rosyjski oligarcha. Wiktor Budar nie jest jednak na liście osób objętych sankcjami, podobnie jak maszyny produkowane przez jego firmę na zachodzie Niemiec. Sytuacja budzi etyczne wątpliwości, a eksperci uważają, że powinna mieć wpływ na kształt kolejnych sankcji. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. Filipiny, Stany Zjednoczone, Japonia i Australia przeprowadzą

Cześć. Dobry wieczór. Oraz z piłkarskim ekspertem Canal Plus Sport Rafałem Dębińskim. Dobry wieczór, Rafał. Dobry wieczór. A ja nazywam się Krzysztof Łoniewski. Powtarzamy pytanie, czy właściwie szlagwort dzisiejszej audycji, czy nasi piłkarze zasłużyli, żeby pojechać w czerwcu do Niemiec. Prosimy o telefony na żywo, doprecyzujmy. Nasz numer to 22 i 7 trójek. Czekamy na Państwa opinie, ale najpierw opinie naszych ekspertów. Asia pokazuje na Rafała, ale ja zapytam najpierw Ciebie, Asiu. Zasłużyli nasi piłkarze, żeby jechać na Mistrzostwa Europy? Wiesz co, ciężkie pytanie i tak i nie tak naprawdę. Tak, bo... zasłużyli, ponieważ patrząc na przykład na całokształt naszej drużyny, no to jest ona cały czas w fazie rozwoju, tak? Więc dajmy im szansę pokazać się z tej lepszej może strony, bo rzeczywiście patrząc na eliminację, nie był to ich dobry sezon. Natomiast no ja bym ich jeszcze nie skreślała i dała im jeszcze mimo wszystko szansę. Rafał? Ja w ogóle nie lubię tego słowa zasłużyli, bo piłka nożna ma to do siebie, to jest taki dziwny sport, że faworyt w stosunku do innych sportów przegrywa najczęściej, procentowo, prawda? Znaczy w koszykówce rzucasz tyle razy do kosza, że ten lepszy przeważnie wygrywa. W piłce możesz być lepszy na boisku, mieć więcej sytuacji i przegrać mecz. Natomiast awansowali, skoro awansowali, tam są to brawa dla nich. Eliminacje były bardzo trudne z wielu powodów. Natomiast ja myślę, że takim głównym kłopotem, który mamy w Polsce, to są nasze oczekiwania wobec reprezentacji. Ja uważam, że my nie jesteśmy w ogóle krajem, w którym jest kultura sportu. Tego brakuje. Mam porównanie, jak dziecko byłem we Francji przez 4 lata, więc część mojego wychowania było tam. Widzę, jak to tam wyglądało, jak wygląda w innych krajach. My nie jesteśmy krajem, który faktycznie żyje sportem, który traktuje sport jak coś bardzo poważnego od strony takiej kultury. Sport jest ważny, kiedy grają nasi, i mają wygrać, jakby to była forma leczenia naszych kompleksów. Ja na to patrzę zupełnie inaczej. Więc nigdy nie byliśmy jakąś wielką potęgą poza tym czasem lat 70., a oczekiwania w Polsce są zawsze takie, jakbyśmy mieli być, rywalizować z tymi najlepszymi. Dlatego to jest pierwsze, że tą trzeba mieć na uwadze. A druga jest taka, że akurat teraz jesteśmy w fazie przebudowy kadry. Czyli mieliśmy taką kadrę, która swoje apogeum osiągnęła w 16 roku, kiedy było bardzo udane Euro, które wynikało z tego, że mieliśmy grupę świetnych piłkarzy, bo to była grupa piłkarzy, która wtedy w Europie coś znaczyła. Bo czy Piszczek, czy Glik, czy Błaszczykowski, czy Juszmińczyk, czy już Lewandowski, czy Krychowiak, który był akurat, który wtedy przychodził do PSG, wygrał Ligę Europy. Piszczek, wiadomo. Glik w kolejnym sezonie w Monako trafił do półfinału Ligi Mistrzów, wygrywał mistrzostwo. Lewandowski już strzelił pierwszy raz 30 goli w swojej lidze. Milik przechodził wtedy z Ajaxu do Napoli. I tak można by wymieniać. Czyli co, Rafał? To było takie wyjątkowe pokolenie? Tak, myślę, że tak. To było wyjątkowe pokolenie. Kilku piłkarzy, którzy grali na wysokim europejskim poziomie, do tego wówczas trener Wałka potrafił dokoptować paru piłkarzy, którzy doświetnie uzupełnili bardzo nieoczywistych. Jak Pazdan, jak Jędrzejczyk na lewej obronie, chociaż to nie była jego pozycja, jak Mączyński w środku pola. I razem udało się zbudować coś wyjątkowego. Kamil Grosicki był po najlepszym sezonie we Francji w Rennes, więc to wszystko się razem złożyło. I polski kibic myślał, że tak będzie zawsze. Natomiast my po prostu mamy za młodych piłkarzy. I tu jest największy problem naszej piłki. Ty też tak uważasz, Asiu? Mamy za mało dobrych piłkarzy? Mamy złe podejście do sportu, takie elementarne u podstaw? Tak, myślę, że przede wszystkim trzeba by było postawić na młodszych piłkarzy i mimo wszystko trochę się sparzyć, ale zobaczyć też innych, jak grają w naszej reprezentacji, dać im szansę przede wszystkim na to, żeby się pokazali. I właśnie zgadzam się z tobą, że tak naprawdę cały czas stawiamy na jeden mocny skład i on ma co lata wygrywać wszystkie mecze. Natomiast no, jak pokazują ostatnie wyniki, niestety coś trzeba zmienić. Myślę, że tak jak w kuluarach rozmawialiśmy, że PESEL-u nie oszukamy, tak? Tak. I w pewnym momencie trzeba postawić mimo wszystko na młodszy rocznik, zobaczyć jak się odnajdują na boisku. Także chyba tak. Jeszcze mówiąc o tej kulturze sportu, bardzo mi na tym zależy, bo to jest coś, dam taki przykład, jeżeli na przykład bankowiec ze Francji idzie do pracy, to on bardzo często po drodze, kiedyś przynajmniej, bo teraz mamy wydanie gazet elektronicznych, ale on kupował sobie na przykład albo Le Figaro, albo Le Monde, czyli bardziej centroprawicowa, albo lewicową gazetę, w zależności od jego poglądów, plus dziennik L'Équipe, no bo każdy interesuje się sportem i czytał to od deski do deski, interesując się i kolarstwem, i tenisem, i piłką, i rugby, które tam jest bardzo popularne, prawda? I to był jakby dla wielu Francuzów, to jest część kultury, że ty wypada znać się na sporcie, faktycznie. U nas jednak tego nie ma. My kibicujemy, kiedy był Małysz, wszyscy się interesowali nagle skokami. Mhm. Teraz mamy Igę Świątek, wszyscy się interesują tenisem, prawda? Więc tak skaczemy na sporty, gdzie nasi wygrywają. A nie sądzę, by to o to chodziło. Jeżeli mamy mieć sportowców wielu dobrych, to potrzeba dużej kultury sportu, interesowanie się wieloma sportami, ale też, żeby to się przekuwało na bardzo dużą liczbę dzieci, które te sporty od dziecka uprawiają. Bo to jest klucz wszystkiego, prawda? Żeby mieć dobrych piłkarzy, trzeba ich od dziecka dobrze szkolić. Im ich będzie więcej, im lepiej będą szkoleni, tym jest większe prawdopodobieństwo, że na ten szczyt dojdzie większa liczba dobrych piłkarzy. I dochodzimy tu do kolejnego kłopotu, czyli najważniejsi w tym momencie, w tym obiegu są trenerzy. Zwłaszcza ci, którzy pracują z najmłodszymi. No bo ci już na szczycie dostają piłkarzy gotowych i jakby poziom ich nie może już znacząco wzrosnąć. Ale jeżeli masz dziecko, które trenuje od 5 roku życia do 20, to masz 15 lat na to, żeby je przygotować do tego, by było piłkarzem. I tutaj, na każdym etapie tego szkolenia, potrzebni są fachowcy. Dobrze. Zaraz zapytam o to, Asia, ale przypomnę nasze pytanie do Państwa. Czy nasi piłkarze zasłużyli, żeby pojechać na Mistrzostwa Europy? Przypominamy nasz numer telefonu 20 27 trójek. Asiu, jesteś piłkarką Diamentów Warszawa. Czy ty masz takie wrażenie, o którym mówił Rafał, że od dziecka była źle prowadzona przez swoich trenerów? Ja chyba miałam to szczęście, że nawet już w szkole podstawowej miałam fajnych nauczycieli wychowania fizycznego. Myślę, że to też zależy w dużej mierze od samego dziecka, bo są dzieci, które chętnie uczęszczają na zajęcia sportowe, a są tacy, którzy niekoniecznie się tam widzą. Ja pamiętam już od małego dziecka, jak miałam u siebie takiego pana Pawła, który do dnia dzisiejszego, jak mnie gdzieś tam spotka, to zawsze wspomina moją główkę z jakiegoś tam meczu, więc zawsze mnie tam gdzieś pchał tą piłkę i ja uważam, że od samego początku miałam to szczęście. Teraz w Diamentach Warszawa, a wcześniej w KS Wilanów też mamy trenera Michała Gałygę, który uważam, że jest dobrym trenerem i przede wszystkim stawia na rozwój, a nie na swoje jakby zawodowe inne wartości. Mamy pana Michała z Radomia przy naszym telefonie. Dobry wieczór, panie Michale. Dobry wieczór. Pańskie zdanie? Moje zdanie. Ja powiem tak, wie pan, ja nie jestem sympatykiem piłki nożnej. Nie lubię tego sportu, ale tak wie pan, patrząc, przysłuchując się, jak z państwem dyskutujecie, to sobie myślę tak. 40-milionowy kraj i nie może znaleźć 12 ludzi do kopania piłki. W porównaniu do Holandii, Belgii, do takich krajików małych, które mają jednak tych piłkarzy i potrafią po prostu tą drużynę narodową stworzyć. Nie wiem, od czego to zależy i gdzie jest pies pogrzebany. A państwo w studio, no to tak po prostu trochę unikają tematu i chowają głowę w piasek, bo to trzeba powiedzieć po prostu wprost, że ta kadra jest beznadziejna. Według mnie, chociaż ja meczów nie oglądałem, tylko tak po prostu czasami spojrzę na komentarz jak, i taką opinię obiektywną na temat tego, jak grają, no to proszę pana, no to się po prostu nie ma nijak do tego, co oni robią. Według mnie ten poziom naszej reprezentacji jest po prostu żenujący. I cieszymy się, wyskakujemy do góry z radości, że pokonaliśmy Łotwę. Bodajże Łotwę chyba, tak? Estonię. Estonię. No to jest Estonia. No to jest jakiś outsider Europy. Jest. I z tego co się cieszyć. Pojedziemy na te Mistrzostwa Europy tylko po to, żeby komuś punkty dać. I nic więcej. To chyba tylko tyle w temacie. Bardzo panu dziękujemy za ten głos. 22,7 trójek. Czekamy na kolejne. Rafał. Tutaj nasz słuchacz powiedział... Ja się bardzo chętnie odniosę. Tak, tak, ale najpierw ja zapytam, odniosę się też do tego, co powiedział słuchacz. Wspomniał o tych mniejszych populacjach europejskich, wspomniał o Belgach, to jest 11-milionowa populacja, Holendrach 17-milionowa, dodajmy Chorwatów 4-milionowa, Portugalczyków 8-milionowa, coś jest na rzeczy? Tak, ale to właśnie mówimy o tym szkoleniu. I o kulturze sportu od dziecka. I o kulturze sportu, gdzie tam miejsce sportu jest na o wiele wyższym miejscu niż w Polsce. odnosząc się do pana, to była bardzo charakterystyczna polska krytyka. Czyli mówi ktoś, kto nie ogląda meczów. I mówi, że reprezentacja jest żenująca, chociaż meczów nie ogląda. Więc nie wiem, jakie postawie, na podstawie obiektywnych opinii. To jakie to są te opinie? Tak, tak. Bo ktoś to skrytykuje. Jasne, natomiast wyniki nie są dobre, więc pewnie łatwiej tak. O taką opinię bez oglądania spotkania. No właśnie, więc na to się nie ma wpływu. To też wynika moim zdaniem z braku takiej kultury sportu, by oglądać w sposób świadomy i świadomie, racjonalnie oceniać. Więc tak, najważniejsze jest to, to też sięgnę do Francji, która jest akurat wielkim krajem. Natomiast dzisiaj jest krajem, który produkuje, takie słowo użyję, jakby to był towar, ale niestety taka jest też prawda. To jest niezwykła rzeczywiście, mówiąc tutaj w cudzysłowie, produkcja znakomitych piłkarzy. Jest to drugi największy eksporter piłkarzy na świecie, w Brazylii. Oni produkują tych piłkarzy, czyli szkolą niesamowite liczby, ale dlaczego? Kiedyś rozmawiałem z Aimé Jacquet, który był tym selekcjonerem kadry Francji, która zdobyła mistrzostwo w 98 i powiedział tak. My kiedyś w latach 60-tych, 70-tych niby dobrze graliśmy w piłkę, ale nie wygrywaliśmy. Zadaliśmy sobie pytanie, dlaczego? I zaczęliśmy jeździć po całym świecie, zabierając tych krajów to, co najlepsze, zachowując naszą tożsamość. Więc jaka była już, jak oni już myśleli o tym, co zrobić, by to zmienić. I na początku lat 90-tych był taki dyrektor sportowy federacji, który stwierdził, Georges Boulogne, który stwierdził, że od tego momentu wszystkie kluby, które chcą być zawodowe, muszą mieć własną akademię. To było 50 lat temu. Dzisiaj tych akademii we Francji jest blisko 40, prawda? I to trwa już, mówię, 50 lat. A u nas? A u nas dopiero niektóre kluby mają prawdziwe akademie. Lech, Legia, Pogoń, Zagłębie, to tak naprawdę dopiero to się zaczyna. Ciągle na palcach jednej ręki tak. Właściwie można liczyć. I oczywiście to idzie w dobrym kierunku, tylko że my jesteśmy o 50 lat spóźnieni. Więc nie oczekujmy, że będziemy mogli rywalizować z krajami, które robią to od tylu lat. Zaraz będziemy kontynuowali ten wątek. Pan Mariusz jest przy naszym telefonie. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór, witam Państwa. Pańska opinia w sprawie tego, czy nasi piłkarze zasłużyli, żeby pojechać na Euro i generalnie w sprawie kondycji polskiego piłkarstwa. Tak, mam taką opinię, że niestety nasi piłkarze nie zasłużyli na to, żeby wyjechać na te mistrzostwa, a czym to argumentuję? Generalnie tym, że jest zbyt dużo, było zbyt dużo niedobrych emocji związanych z premiami po Katarze, po mistrzostwach świata i dla mnie, w mojej ocenie, gra z żółkiem na piersi to jest zaszczyt, to jest honor i piłkarz powinien przyjeżdżać na reprezentację po to, żeby grać dla Polski w tej koszulce, a zarabiać w klubie. Dlatego piłkarze zyskaliby w oczach wszystkich, autentycznie wszystkich kibiców, gdyby zrzekli się ze swoich wynagrodzeń na poczet budowy boisk w mniejszych miejscowościach, boisk odlików, gdzie ta piłka byłaby propagowana i więcej dzieciaków miałoby do tego dostęp. Tam żyję pod Warszawą i nie ma takiego boiska, gdzie mój syn mógłby wyjść i pograć w piłkę i myślę, że to też jest duży problem, a piłkarze w mojej ocenie zyskaliby bardzo dużo, gdyby potrafili zrobić taki ruch. Bardzo dziękujemy za pańską opinię. 22,7 trójek. Pewnie byłoby tak, że rzeczywiście zostaliby uznani za ludzi szlachetnych. Tak jest chyba w Chorwacji. Natomiast Asiu, czy problem w polskim piłkarstwie leży po stronie pieniędzy? Czy polscy piłkarze według ciebie zarabiają za dużo? Oczywiście, że problem leży głównie w finansach. Czy zarabiają dużo? Tak, zarabiają bardzo dużo. Takie jest moje zdanie, ale ja się odnoszę bardziej może też porównuję kobiecą do piłkę nożną, do męskiej piłki nożnej. I uważam, tu jest przepaść. I tu jest, tak, i to jest taka różnica, gdzie mnie osobiście to boli, że wiesz, że kobiety nigdy do tego pułapu pewnie finansowego nie dojdą. I gdzieś tam jest to problem. Tutaj tak jak nasz słuchacz powiedział, jest bardzo duży problem z finansami na obiekty sportowe, żeby naszych najmłodszych wyszkolić. I tak samo jest w kobiecej piłce nożnej. My po prostu nie mamy gdzie trenować, tych obiektów jest za mało, te obiekty nie są pełnowymiarowe, więc pytanie, skoro mamy tak dużo pieniędzy, którą możemy przeznaczyć na piłkę nożną mężczyzn, to też dajmy możliwości, jeżeli chodzi o szkolenie, o obiekty, żebyśmy i kobiety, i mężczyźni mogli od najmłodszych lat w fajnych miejscach trenować, żeby to gdzieś tam się wyrównało, może nie wyrównało, ale gdzieś, żeby tej przepaści aż takiej nie było. Rafał, my się podpisujemy pod tym apelem. Kibicujemy zarówno piłce kobiecej, jak i męskiej. A propos pieniędzy, pytanie do ciebie. Mówi się, że nasi piłkarze zarabiają za dużo. Nieraz o tym dyskutowaliśmy, natomiast są to de facto grosze w porównaniu do tego, co zarabiają na przykład piłkarze w Premier League. Tak, to jest rynek, prawda? Zarabiają tyle, Asia ile jest finansistką, rynek. Więc potwierdzi. Bo jeżeli mówimy o piłkarzach w klubach zawodowych, to poza niektórymi wyjątkami, kiedy są to kluby utrzymywane z miejskich funduszy, są takie też w Ekstraklasie i to akurat nie jest dobre posunięcie. Mi się to bardzo nie podoba, ale większość klubów są kluby prywatne. Po prostu ktoś chce wydać swoje pieniądze, plus zarabia na sponsoringu, biletach i tak dalej. I de facto to ten rynek kształtuje płace, bo jeżeli piłkarze na przykład Legii czy Lecha zarabiają w Polsce najlepiej, to dlatego, że kluby są najbogatsze, chcą zdobywać trofea, i żeby pozyskać piłkarzy o odpowiednim poziomie, rywalizują z innymi klubami w Europie. I muszą teraz zapłacić, jeżeli chcą mieć ten poziom. Albo wyszkolić swoich, to na przykład dobrze robi Lech Poznań. Więc to jest... Ja nie lubię zaglądać do kieszeni zawodnikom. Uważam, że są kluby, które płacą za dużo wobec swoich budżetów, ale są kluby, które płacą tyle, na ile je stać. Nie widzę z tym problemu, a porównywanie tego do Premier League to w ogóle jest inny świat. Tam są pieniądze gigantyczne, dlatego ja mam trochę inny stosunek do tego. Ale chciałem tych premii wrócić. Proszę bardzo, tak, bardzo ciekawy wątek. Tak, bo tutaj mieli mi dwie rzeczy. Po pierwsze, premie zawodnikom się należały za awans i oni mieli te premie z PZPN-u, bo PZPN dostaje duże środki za awans na wielką imprezę. No i dzieli się tym zyskiem z piłkarzami. Później, jeżeli piłkarze chcą część tego oddać na przykład na jakieś, nie wiem, charytatywne uczynki, proszę bardzo. Jak Chorwaci. Tak, i to się zdarza. Natomiast problem premii, który był skandaliczny, wyszedł od władz państwowych, po pierwsze. Po drugie, zabrakło komukolwiek PZPN, trenerowi ówczesnemu, Michniewiczowi, jakiejś przytomności umysłu, by w ogóle... A piłkarzom nie, Rafał? Do piłkarzy też dojdziemy. Najpierw jest okej, góra. Czyli ty stopniowo później, powiesz, później jest selekcjoner, który powinien powiedzieć, panowie, nigdy w życiu nie mamy prawa brać pieniędzy publicznych od podatnika. My mamy swoje premie. Plus macie swoje zarobki w klubach. To nie wchodzi w rachubę. Nie zrobił tego, co jest dla mnie nie do przyjęcia. Co go dyskryminuje dla mnie. A później mamy liderów prezentacji, którzy akurat grają w wielkich klubach i dla nich to nie były wielkie pieniądze. I powinni wytłumaczyć tym innym, słuchajcie, my nie możemy tego wziąć. Bo oni grają w Niemczech, nie wiem, Anglii, Włoszech, Hiszpanii i tam to byłby wielki skandal, gdyby do tego doszło. Więc ja mam pretensje do wszystkich po kolei. Oczywiście to spada na piłkarzy, ale wcześniej to powinno w ogóle być przerwane. Więc to jest temat, który nie podlega dyskusji. Tych premii nie powinno być. Najpierw PZPN, czy selekcjoner, czy piłkarze powinni powiedzieć, nie, my tych pieniędzy nie bierzemy. Co innego? Pieniądze ustalone wcześniej za awans, z którymi się PZPN z nimi mógł podzielić, bo sam na tym zarobił pieniądze. Numer telefonu do nas 2027 trójek, ale czy to nie jest mentalność polskiego piłkarza, Asiu, który jeżeli dają mu pieniądze, to on wystawi rękę, niezależnie od tego, czy to są pieniądze publiczne, czy nie? No jak widać, tak. Jak widać, niestety tak jest, ale to jest mentalność Polski, Polaków, tak? Czyli jak dostajemy, to bierzemy. Prosty przykład 500+. Czy każdemu 500+ się należy? Czy każdy potrzebuje może inaczej tego 500+? Nie, ale każdy bierze, każdy wystawia po to rękę. Tak samo jest z premiami, więc bardzo, bardzo mogę porównać to do tego. Właśnie nie chciałem nawiązać do tego, co Asia powiedziała, bo pamiętajmy o tym, krytykując też piłkarzy i czy inne zawody, że piłka nożna to jest zwierciadło społeczeństwa. Tam są tacy sami ludzie jak ci inni. Oni są z małych miast, z dużych miast, z biednych rodzin, z bogatych rodzin. To jest taki przekrój społeczeństwa. I oni są tacy, jak jesteśmy my. Więc może my tacy jesteśmy, skoro się nie potrafili zachować, to może to jest problem w nas, Polakach. Nie we wszystkich, wiadomo, bo ludzie są różni. Ale to może jest właśnie problem nas jako Polaków. Pamiętajmy, piłka nożna dla mnie jest zwierciadłem społeczeństwa. Dlatego miejmy też to na uwadze. Trzeba o tym pamiętać ewidentnie. Rozmawialiśmy o tej kulturze sportu, o podejściu do sportu na poziomie dzieci. Mój syn gra w piłkę, tak jak twoi synowie, Rafał. Znam się ze wspomnianym trenerem Remikiem Rzepką i zapytałem go, czy problemem w rozwoju piłkarskim dzieci nie jest to, że jak patrzę na zajęcia syna, jest non-stop piłka, że nie ma ogólnego rozwoju, że nie ma innych zajęć. On mówi, słuchaj, my nie mamy czasu na to. My musimy mieć tylko piłkę, a ogólny rozwój powinien być na lekcjach wychowania fizycznego w szkole. Co ty na to? Zgadzam się. Co więcej, są już nawet na temat badania, że zbyt duża w młodym wieku, zbyt duże skupienie się tylko na jednym sporcie nie jest takie korzystne. No bo chodzi o ogólny rozwój człowieka. Generalnie w piłce odnoszą sukcesy ci, którzy są, mają świetną koordynację, są sprawni. Czyli ta ogólna sprawność organizmu pozwala później wejść na szczyt. Pamiętamy, że to nawet o tym Robert Lewandowski mówił, że kiedy był mały, a jego tato przecież też był trenerem, nauczycielem WF-u i czasami mówił mu, słuchaj, uprawiaj też inne sporty. I on był na niego zły, nie rozumiał tego. Po czasie zrozumiałem, bo to mi się przydało. Więc to są ważne oczywiście rzeczy. I pamiętam, że na przykład w Hiszpanii słyszałem o tym, że tam jest świetny WF. W związku z tym tam na treningach piłki nożnej robią tylko piłkę nożną. Tam nawet brakuje zajęć sprawnościowych. Bo to robi za nich szkoła. I to jest oczywiście rola szkoły WF-u, co jest naszym problemem. To jest temat, do którego jeszcze wrócimy, a propos tego WF-u, zwłaszcza w klasach 1-3. Pan Andrzej z Białegostoku jest przy naszym telefonie. Dobry wieczór, panie Andrzeju. Kłaniam się. Ja mam takie spostrzeżenie zasłyszane. Nie wiem, na ile jest to prawda. Nie weryfikowałem tego po prostu, ale mam przyjaciela, kolegę, którego dziecko od, nie wiem, 6 może lat, od małego bardzo dziecka gra, jest objęty szkoleniem w szkółce piłkarskiej ze jednego zespołu w ekstraklasy, tak? I on w tej chwili jest w klasie może 3, może 4 szkoły podstawowej. Ma sukcesy, bo jest tam gdzieś, gra w pierwszym zespole w swojej grupie wiekowej. Zespół odnosi sukcesy w skali kraju. I dowiedziałem się, że koszt miesięczny, nazwijmy to tej zabawy, tej gry syna w tym zespole, w zależności od okresu, czyli od sezonu, czy to jest pełnia sezonu, czy okres taki bardziej martwy, waha się od 2 do 4 tysięcy złotych miesięcznie. I mówi, Andrzej, w naszym zespole nie ma dziecka, którego rodzice by nie zarabiali to bardzo dużo. Z reguły są to przedsiębiorcy. Ja mówię, no dobrze, ale jak się trafi jakaś gwiazda w tym wieku, chłopak super, po prostu drugi Pele. On mówi, nie ma kasy, odpada. Ja po prostu zmusiło mnie to. Nie wiem, jak to jest w skali Europy. Macie fachowców u siebie. Czy rzeczywiście w tych szkółkach płaci się za to, że dziecko może tam grać? Za moich czasów, no jakiś uprawiałem akurat siatkówkę. To oczywiście nie było nie do pomyślenia, żebym ja cokolwiek płacił. Dostawałem piłki, dostawałem stroje. Podobnie moje córki grały w siatkówkę do dużo wiele lat później. Myśmy też do niczego nie dopłacali jako rodzice. Dzieci miały wszystko, a tutaj oni płacą za wszystko. Za getry, za buty, za stroje, klubowe stroje zaznaczam, które grają, za wyjazdy na obozy, wszystko, za wyjazdy na turnieje, wszystko rodzice pokrywają. Panie Andrzeju, zaraz to zweryfikujemy, bo tutaj mamy ojca, który ma 2 synów grających w piłkę. Bardzo panu serdecznie dziękujemy za ten telefon. Przypominamy numer do nas 120 i 273. Zapytam Ciasiu, jak jest to w Diamentach Warszawa, bo tam też grają dziewczynki. Tak, tam też grają dziewczynki. Ja powiem to ze strony teraz zarządu klubu, bo jeżeli chodzi o te finanse, to mam wiedzę na ten temat. No, ja tutaj uważam, że 2-4 tysiące miesięcznie to są niebotyczne kwoty. Zrobiliście wielkie oczy obydwoje. Tak. Ja też. Nie wiem, co to jest za klub, bo może to jest klub, który po prostu widzi tam biznes, tak? I dlatego stąd są te składki. Może tam są dodatkowe zajęcia na siłowni, może jakieś inne dyscypliny też sportowe, które te dzieciaki robią. Standardowo jest to kwota kilkuset złotych miesięcznie, na pewno nie w tysiącach. Oczywiście zgadzam się z tym, że za obozy sportowe rodzice płacą, że za... Za stroje różnie. To różnie. Mamy też, w zależności od tego, czy są sponsorzy, czy też ich nie ma, za wyjazdy, czyli mecze nie u nas, tylko gdzieś tam na wyjeździe też są dodatkowo rzeczywiście koszty ponoszone przez rodzica. Natomiast no, mnie 2-4 tysiące złotych, to nie wiem, kogo by było stać na to, żeby swoje dziecko posłać do takiej szkółki. Rzeczywiście tam jest w sumie później naturalna selekcja, bo w pewnym momencie nie stać tego rodzica na utrzymanie swojego dziecka. No ja jestem zaskoczona. Dla mnie to są niewyobrażalne ceny. U nas w klubie na pewno takich cen nie ma. W Warszawie nie słyszałam, żeby były. Świetny telefon, więc bardzo się cieszę, że słuchacz dzwonił w tej sprawie. Przypominamy numer 2027 trójek. Tak, i zachęcamy do dzwonienia, bo to jest właśnie z takimi kwestiami chociażby. Otóż tak, no generalnie to jest tak, jak tutaj słyszeliśmy, kilkaset złotych, prawda? Generalnie. Natomiast co tutaj, dlaczego tutaj jest taki kłopot? Dlatego, że pewnie jest to klub, który co weekend wysyła swój zespół w Polskę na różnego rodzaju turnieje. I to zawsze koszt tych turniejów ponoszą rodzice. I w konsekwencji, jeżeli masz co weekend taki wyjazd, który kosztuje kilkaset złotych, no to później wzrasta do sumy 2-4 tysięcy. Z drugiej strony, Rafał, są rozgrywki, ale są rozgrywki ligowe, gdzie tak. Nie możesz wyjeżdżać co weekend, więc coś mi się tu kłóci. Tak, ale te kluby niektóre z przymrużeniem oka patrzą na rozgrywki ligowe. Dlatego, że oni mają wyselekcjonowane dzieciaki i one chcą się mieć tylko z klubami, które mają też wyselekcjonowane dzieciaki. Czyli takie ekskluzywne rozgrywki. Tak, w związku z tym uciekają na turniej, gdzie będzie porównywalny poziom, gdzie są też zespoły z zagranicy, a te rozgrywki tutaj w Warszawie na przykład, gdzie są zespoły o wiele słabsze, z którymi łatwo wygrywają, uważają, że są niepotrzebne. To jest problem. I oczywiście jest to wykluczenie, być może czasami dzieci najzdolniejszych, bo bardzo często najzdolniejsze dzieci nie są te z rodzin najbogatszych, ale często też z dziedzin społecznych. I tym dzieciom oczywiście tego nie dajemy. A druga sprawa jest taka, że jeżeli te dzieci ciągle gdzieś jeżdżą co weekend, to bardzo szybko dochodzi do pewnego wypalenia. I te dzieci w wieku lat na przykład 15 mają już dosyć. I wtedy kluby biorą kolejne dzieci, które przechodziły może inny proces i nie grały w tych klubach co weekend w jakimś ważnym turnieju, bo to jest też obciążenie psychiczne dla dziecka, bo jest ciągle presja na wynik, żeby wygrać. I kiedy to się kumuluje, to okazuje się, że niektóre dzieci nie wytrzymują. I zastępuje je kolejne dzieci. No więc jest to problem. To ja mam do ciebie takie pytanie. Mhm. Jeżeli byś co miesiąc musiał płacić za swoje dziecko, powiedzmy, że masz jedno, które gra w piłkę nożną. A mi też rozmawiasz z finansistką. A mam dwa. Masz dwójkę właśnie, więc 8 tysięcy złotych co miesiąc. Tak. Pamiętajmy, że oprócz tego, że jest trener, to gdzieś wsparcie rodziców jest bardzo ważne, żeby to dziecko wspierać, często zawozić na mecze, odbierać, płacić za to przede wszystkim, więc pytanie, czy ten rodzic w pewnym momencie sobie myśli, czy to mu się opłaca i czy warto płacić tyle i czy ma na to finanse, żeby dalej motywować to dziecko dalej do grania. Znaczy, część rodziców, myślę, że to są też rodzice, którzy chcą swoje niespełnione marzenia. To na pewno. Ach, to jest bardzo często, tak. Zwłaszcza w futbolu. Przez swoje dzieci. Natomiast oczywiście taka szkółka, taka akademia, o której teraz mówimy, to jest wyjątkowa. Jeżeli weźmiemy sobie Warszawę i tych akademii dla dzieci, załóżmy od wieku lat 15 do 5 do 12 na przykład, czy 14, jest zatrzęsienie, no to w niewielu tylko są aż takie koszty, no bo nie, aż tak dużo ich nie jeździ na te wszystkie turnieje. Natomiast te poszczególne akademie, które tak funkcjonują dla tych młodych dzieci, bardziej szkółki piłkarskie, akademia to powiedzmy od tam 15 roku życia, kiedy się liceum zaczyna, no to dla mnie to jest przesada i tak być nie powinno. Powiedziałeś, że dochodzi wówczas do wypalenia, tak. Że dzieciakom się po prostu nie chce. Czy Asiu, u ciebie też tak było? Miałaś takie momenty w swojej karierze tej dziecięcej i juniorskiej, że ci się nie chciało, że byłaś wypalona, że chciałaś rzucić to wszystko w diabły? Ja miałam wypalenie, ale bardziej w seniorskiej, a nie juniorskiej. Czyli tam wszystko było ok. Tak, tam ciągle mi się chciało. Chciałam cały czas uprawiać sport, jeździć na różne turnieje, biegać. Jakby i od zawsze tak było, więc tutaj wypalenia nie miałam. Natomiast wiesz co, w seniorskiej drużynie gdzieś tak jest, że wiesz, trenujemy na przykład na świeżym powietrzu, zima, lato, tak, jest śnieg, są ciężkie warunki, wieczorami trenujesz, jest ciemno, zimno i w pewnym momencie, wiesz, godzina jest, nie wiem, 19:30, 20, wychodzisz i nie masz ochoty po prostu iść. Oczywiście wracasz zadowolona z treningu, jest super, fajnie było, natomiast w pewnym momencie już, wiesz, zastanawiasz się, dlaczego nie mam takich warunków do trenowania, jak mają lepsze kluby na przykład, żebym przyszła i normalnie trenowała w koszulce i krótkich spodenkach, a nie w kurtce na przykład. I takie momenty, gdzie nie mamy dostępu właśnie do takich obiektów, bardzo negatywnie wpływają, myślę, na czy to jest drużyna juniorska, czy seniorska. Myślę, że może bardziej w seniorskiej. Infrastruktura jest problemem, Rafał, w rozwoju polskiego piłkarstwa na tak, dziś? Aczkolwiek jak sobie porównuję czasy, kiedy ja jako dziecko uczyłem się grać piłkę, no to różnica jest kolosalna. Wtedy było o wiele, wiele, wiele gorzej. Natomiast dzisiaj jest chociażby sporo boisk ze sztuczną murawą. Ich jest oczywiście za mało, prawda? Potrzeba jest tych boisk więcej. Ale są takie, które świecą pustkami. Obydwaj o tym wiemy. Wiesz, ale w tych porach, kiedy trenują dzieci, czyli po 16, to często jest trudno znaleźć wolne boisko. One są puste, nie wiem, między 8 a 16, tylko że wtedy dziś są w szkole. Tak, a dokładnie. Wtedy, kiedy pracują szkółki, potrzebują, walczą o te same boiska, bo jest ich ograniczona liczba i jest tym kłopot. Myślę, że nawet w miastach większy, no bo grunty w mieście, w Warszawie są o wiele droższe niż gdzieś na wsi, więc teoretycznie wybudowanie tam boiska jest o wiele tańsze, no bo jest raz budować boisko, a dwa, mieć ten grunt. Grunt w Warszawie swoje kosztuje, a gdzieś pod Warszawą kosztuje dużo mniej. I to jest często kłopot. Poza tym dobrze, że są te boiska sztuczne, natomiast pamiętajmy, że najlepsze dla zdrowia są jednak naturalne, które są trudne w utrzymaniu, też ich jest. No ale to już jest w ogóle temat rzeka, trudno jest to przeskoczyć. Skandynawowie też trenują na sztucznych i potrafią wyszkolić piłkarzy, więc my chyba nie mamy innego wyboru, też musimy iść w tym kierunku. Natomiast oby tych boisk było jeszcze więcej, zwłaszcza w klubach, które bardzo się od tego jakby na to szkolenie dzieciaków nastawiają. One mają z tym problem, żeby grafik ustalić, wiem jak to jest w klubie, w którym trenują moje dzieci, żeby tych trenerów też o odpowiednich porach dobrać, żeby to wszystko pasowało. No jest to spore wyzwanie. Pan Paweł z Zakopanego pozwolił sobie na telefon do nas. Dobry wieczór, panie Pawle. Dobry wieczór. Pańska opinia, poprosimy. Więc chciałem powiedzieć taką różnicę, jaką zauważyłem z uwagi na to, że jestem fizjoterapeutą i pracowałem z kadrą narodową austriackich piłkarzy i polskich, i austriackich. Co jest takie bardzo znaczące w tej różnicy? Ta inteligencja zawodowa, ta inteligencja tego piłkarza. Mówiliśmy o takiej różnicy, że dobry piłkarz zachodni, czy to austriacki, czy holenderski, to mniej więcej wypada tak jak średniej jakości fizjoterapeuta. On ma taką wiedzę na temat swojej pracy, którą wykonuje, piłkarza, swojego ciała i tego zaangażowania trenerskiego, który trener mu ma przekazać, jakie są jego zadania, jaką rolę musi spełniać, a my w Polsce jakoś zapominamy o tym. Tak jakbyśmy nie mieli tej inteligencji zawodowej. Tego, bo ja nie mówię, że to jest cwaniactwo w pewnym sensie to piłkarstwo, ale ta inteligencja, te realizacji tego programu, którego wymaga od niego trener, wymaga od niego klub, bo to są ogromne pieniądze, to nie może sobie mieć jakieś tam, powiedzmy, jakieś prywatne rozgrywki na boisku. To już nie są te czasy. To trzeba naprawdę pokazać, że jest ta podstawa bardzo fajnej gry w celu uzyskania tego rozwoju piłkarskiego. I tu jest na pewno ta rola tego trenera od najmłodszych lat, żeby to było troszeczkę potraktowane w sensie takiej bardzo fajnej, inteligentnej pracy też. To jest za dużo ludzi w tym bierze udział, żebyśmy to mogli pomijać. Bardzo dziękujemy panu za ten telefon, bardzo ciekawy zresztą. 22 i 7 trójek to numer do nas. Asiu, czy ty od dziecka byłaś informowana przez swoich trenerów, po co jest ten trening, do czego on służy, co ma ci dać docelowo, jakie będą benefity? Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. Myślę, że kiedyś to było zupełnie inaczej. Ja porównuję to, wiesz, nawet 5-7 lat temu była inna wiedza na ten temat. Teraz, jeżeli trenujemy, ja oczywiście mogę mówić tylko z perspektywy mojej obecnej drużyny, czyli Diamenty Warszawa, tam mamy i fizjoterapeutów, dziewczyny są dostępne w określonej godzinie dla nas, mamy trenera przygotowania motorycznego, trenera przygotowania mentalnego. Ale czy dziewczynki też mają? Bo to jest tak, pytanie. Tak, mhm. Dziewczynki mają, głównie dziewczynki. Więc tak naprawdę my chcemy już budować to właśnie od najmłodszych lat, tak? I czyli każdy wie. Ma rację, miał rację. Tak, ma rację. I tak naprawdę wiesz, jeżeli jakąś inną aktywność dziewczynka robi poza graniem w piłkę nożną, to trener też musi to wiedzieć, jak ta dziewczynka jest eksploatowana, żeby później przygotować ją do meczu. I uważam, że w każdym klubie sportowym takie podstawy powinny być zachowane. Kiedyś tego nie było. Ja myślę, że to dopiero raczkuje i małymi krokami gdzieś to jest wprowadzone, ale musi być trener, który zadba o właśnie ten rozwój na innych płaszczyznach i świadomość tych dziewczynek, że one też muszą wiedzieć, że nie wiem, nie mogą wcześniej biec w Ranmagedonie, a następnego dnia przyjść na przykład na mecz, tak? Bo to jest dla nich niezdrowe, więc wiedza, która musi iść gdzieś tam z góry. Asia użyła słowa świadomość, które jest absolutnie kluczowe i słuchacz mówi o tej inteligencji. Ja zawsze twierdziłem, że piłka nożna jest dla ludzi inteligentnych. Grasz 11-11. Czyli bardzo często w jednym momencie kilka osób na boisku musi mieć ten sam pomysł, albo ten sam schemat, który trzeba zrobić, by akcję rozegrać. Ci dobrzy piłkarze, oni cały czas obserwują boisko, zanim piłkę dostaną, oni już wiedzą, co z nią zrobić, jak ją przyjąć, gdzie zagrać. Więc ta inteligencja jest bardzo ważna. W ogóle świadomość nieporównywalnie wzrosła dzisiaj w piłce też polskiej, proszę mi wierzyć, w stosunku do tego, co było kiedyś. Piłkarze są świadomi. Sam grałeś w piłkę, więc tak, pamiętasz. Ja pamiętam, jak ja wchodziłem do zespołu Legii Warszawa, czyli poważnego klubu w Ekstraklasie, to ja na przykład bałem się pójść do masażysty, bo tam starsi koledzy by się do mnie śmiali. Dzisiaj to te dzieci nawet się pcha do masażystów. Dzieci. Pamiętam, że nawet mój syn, który ma lat 11, miał problemy pewne i też polecono mi masażystę, bo pytano za dużo. I pomyślałem sobie, on ma 11 lat i już ma masaż, a ja miałem go może w wieku lat 20, prawda? Więc to w ogóle jest inna rzeczywistość. I to się zmienia. Ja zazdroszczę tym chłopakom młodym, którzy dzisiaj wchodzą do piłki. Są inne możliwości. Sztaby są rozbudowane. Asia o tym mówiła, ale dzisiaj sztaby klubów niektórych, Raków ma bodajże 20 ludzi w sztabie. Różnych trenerów, fizjoterapeutów i tak dalej, dietetyk, wszystko. Trener od przygotowania mentalnego czy psycholog. To wszystko ma znaczenie, więc jest ta świadomość, ona wzrasta też u piłkarzy. Wielu piłkarzy dzisiaj też w naszej lidze ma trenerów indywidualnych, więc wiedzą, że poza tym, co robią w klubie, muszą czasami zrobić coś na zewnątrz, przy wiedzy oczywiście trenerów w klubie, bo to musi być powiązane. Nie mogą robić sobie coś bez wiedzy trenera klubowego, no bo to może źle wpłynąć na ich formę, więc ta świadomość rośnie. Natomiast kluczowa jest jakość piłkarska, czyli to, co on z piłką potrafi zrobić. Jak piłkę przyjmuje, jak podaje. A to się szkoli od najmłodszych lat i to jest kluczowe. Ciekawe, czy pan Bogusław ma podobne zdanie, pan Bogusław z Polkowic. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja się chciałem wypowiedzieć krótko w sprawie szkolenia dzieci, młodzieży i nawet seniorów w Hiszpanii. Ja mieszkałem w takim miasteczku gdzieś niecałe 40 kilometrów od Walencji. 14 tysięcy ludzi w miasteczku i tam było 12 drużyn. Od najmłodszych do nawet 60+. I oni po prostu tam non-stop trenowali. Tam światła na stadionie to się świeciły nieraz do 24 nawet, nie? I każdy miał dostęp i każdy miał tego. Kiedyś, któregoś roku, dzieci były częściej, no ale któregoś roku był syn i mówię mu, kurde, tego, idź tam, mówię, do tego, zobacz, jak oni kopią i może się z nimi troszeczkę tam pograsz, nie? No jak wrócił do tego, pytam się, no jak było? Mówi, tato, oni tak mieszają, tacy są dobrzy, że nie ma nawet o czym gadać. Bardzo panu proszę. Ale z kolei też miałem tam znajomego, który był, no miał swoją piekarnię w tym miasteczku, nie? I jego syn po prostu już był tak dobry, że na te warunki tej drużyny z tego miasteczka, że po prostu trener powiedział, że proponuje, żeby pojechał do Walencji, zawiózł go tam na trening i na próbę, nie? No i tam go zaakceptowali i po prostu ten ojciec 4 razy w tygodniu go dowoził do Walencji te 40 kilometrów na treningi, nie? No i chłopak został już tam później w klubie Walencji, nie? Bardzo panu, bardzo panu dziękujemy za tę opinię. 22 i 7 trójek. To był taki głos, słuchajcie, właściwie mówimy to o tym od początku programu, o podejściu do sportu, o wychowaniu przez sport. My sobie chyba powinniśmy uświadomić jako naród, że nie ma lepszego modelu wychowania dzieci niż sport. No ja tak uważam, bo uczy dyscypliny, punktualności, higieny. Przegrywać, wygrywać. Przegrywanie, a w życiu będziemy to mieli bardzo często. Porażek będzie więcej w życiu dorosłym niż zwycięstw. Niestety, sporty zespołowe też mają to do siebie, że uczą współpracy. Absolutnie. Są bardzo wartościowe. Musimy w pracy też swojej później współpracować z różnymi ludźmi. Jednych lubimy mniej, innych bardziej, ale musimy razem projekt ciągnąć. Więc uważam, że to wychowanie jest fantastyczne. Uczy też takiej wytrwałości. Odciąga dzieci od tego, by się mogli grać w jakieś gry komputerowe i tak dalej. Paradoksalnie więc łatwiej wchodzi wiedza w szkole. Tak, tak. Także jest naprawdę wiele atutów. Asiu, co ci dał sport, gdy byłaś dzieckiem? Na pewno znajomych, bo to jest też bardzo ważne, że przynależysz do jakiejś społeczności, do jakiejś grupy, poznajesz nowych ludzi. I ja zawsze właśnie mówiłam, że w piłce nożnej poznałam chyba najfajniejszych ludzi. Do dnia dzisiejszego przyjaźnię się z właśnie moją przyjaciółką, którą poznałam w piłce, w drużynie piłkarskiej. Więc nawiązywanie relacji, więzi, na pewno samodyscypliny, bo oczywiście to, że chodzimy na treningi, to jest jedno. U mnie na przykład ja nauczyłam się punktualności, bo od zawsze się spóźniałam. W pewnym momencie trener wprowadził kary i trzeba było się dostosować, więc rzeczywiście wychodziłam te 10 minut wcześniej na treningi. Więc oczywiście samodyscyplina, co więcej, na pewno kontakty międzyludzkie są inne. Jesteś bardziej otwarty na nawiązywanie relacji. Myślę, że tak, że sport bardzo dużo daje. No a dodatkowo sprawność fizyczna, no to jest coś, co rokuje na lata, coś, czego zawsze, jeżeli już złapiemy tego bakcyla, no to już ciężko będzie odejść od tego sportu. Będziemy gdzieś zawsze szukać jakiejś dyscypliny, która będzie nas gdzieś tam dalej pobudzała. Tak, i tu mamy na naszej antenie taki program z profesorem kardiologiem Markiem Postułą, kierunek długowieczność. Słuchajcie, wszystkie badania mówią, że podstawą, fundamentem do tego, żeby żyć długo w dobrym zdrowiu, jest aktywność fizyczna, ale już Rafał, oddaję ci głos. Tak, bo akurat przed wejściem na ten raz mieliśmy z Asią, która mówi, no, że już powoli muszę kończyć z grą w piłkę, szukam innych sportów. I to jest najlepszy dowód na to, że kończy z tym, bo uważa, że no, już może są młodsze i tak dalej. No ale ja chcę uprawiać sport dalej. Tak. Ja jestem uzależniona, muszę to robić, prawda? Tak. Jakby nie boję się, że powiesz mi, po prostu jesteś za stara na to, tak? Więc śmiało. Nie mam z tym problemu zupełnie. Ale to było twoje odczucie, więc ty mi tak mówisz. Więc ja nie chciałem tam mówić. Jemu to nie przyszło do głowy. Może nie wyglądam, ale wiesz, swoje lata mam. Natomiast tak, rzeczywiście gdzieś tam każdy szuka miejsca, gdzie może dłużej pograć po prostu jeszcze, wiesz, w coś innego, bądź przedłużyć jakoś tam swoją sprawność fizyczną. Więc jeżeli to jest za dzieciaka zaszczepione, to później po prostu nie da się tego wyeliminować. To jest twoje naturalne DNA. Rafał, takie pytanie. No jeszcze troszeczkę czasu mamy, możemy się spokojnie rozwinąć. Czy my zasypujemy przepaść, mówiąc o piłkarstwie zawodowym w Polsce, myśląc o gonieniu tej czołówki światowej, europejskiej, czy jest wprost przeciwnie i ta przepaść się ciągle powiększa, bo ci rozwinięci piłkarsko uciekają, mają takie metody szkoleniowe, pomysł na futbol, że my ich nigdy nie dogonimy? Być może tych najlepszych nie dogonimy. W takim zakresie, mówię o liczbie piłkarzy, tak dużej, na takim poziomie, jak mają, nie wiem, Brazylijczycy, no bo to jest zupełnie inna kwestia. No, Francuzi, prawda? Ale weźmy właśnie Europę. Francuzi, Niemcy, Portugalczycy, Anglicy, którzy swego czasu zobaczyli, że szkolą źle i świat im ucieka. Zainwestowali masę pieniędzy w piłkę młodzieżową. I teraz mają też świetną kadrę. I Foden strzela hat-tricka na przykład. Wczoraj. Niemcy to samo. Niby świetnie szkolili, sobie dawali cały czas pytanie, ale zaraz. 15 lat temu zobaczyli na przykład, że Hiszpanii uciekają. Co oni robią inaczej? Zainwestowali masę pieniędzy w szkolenie. Zaczęli się spotykać między trenerami, myśleć, co zrobić lepiej, co oni robią takiego innego. Zmienia się styl gry. Trzeba grać na przykład lepiej w ataku pozycyjnym. Jak oni to robią? Prawda? I w ten sposób szkolić piłkarza, by był przygotowany na różne sytuacje na boisku, a zachowują swoją tożsamość, czyli tę swoją dyscyplinę, prawda? Tą, że fizycznie są świetnie przygotowani. Także to jest, że bierzesz coś od innych, ale zachowujesz swoją tożsamość. Ale pytanie, Rafał, czy nasi trenerzy to biorą od innych? Czy... Słuchaj, powiem ci, że jeśli chodzi o trenerów młodych, to się bardzo zmienia. Akurat niedawno, mówię też o tych trenerach już na najwyższym poziomie, akurat niedawno skończył się kolejny kurs UEFA Pro, czyli tych trenerów z najwyższymi tymi kwalifikacjami, którzy mogą prowadzić ekstraklasę. I tam było kilku trenerów koło 30. Wielu z nich już pracuje w ekstraklasie, bo jest trener Szwalga w Rakowie, plus jego dwóch asystentów, trener Kuzela w Koronie Kielce. Trener Siemieniec. Siemieniec, który ma 32 lata. Jego i Jagiellonia jest liderem. I grają świetnie w piłkę. Naprawdę grają świetną piłkę, bardzo widowiskową. Więc łączy w klubie z niewielkim budżetem w stosunku do Legii czy Lecha wynik z pięknem gry, co jest takie trudne. To mi się udaje. 32 lata, prawda? Zobaczymy, jak będzie dalej. I kilku tych trenerów było na tym kursie, więc jest coraz więcej tych trenerów, którzy myślą inaczej. I my się kiedyś śmialiśmy z takiego pojęcia polska myśl szkoleniowa. To już chyba nie istnieje. Nie ma teraz już polskiej myśli. Są ogólne trendy na świecie. Są dostępne materiały, mecze można oglądać na całym świecie, więc nie zamykamy się w swoim kraju. Jeżdżą trenerzy na staże do różnych krajów, oglądają innych trenerów, więc ten rozwój naprawdę trwa. Gdzie nas zaprowadzi, nie wiem. Ja wciąż się upieram, że największy kłopot jest z tymi trenerami od dzieci. Dlaczego? Dam wam taki przykład. Czy byście dali swoje dziecko do trenowania, do uczenia się pływania instruktorowi od pływania, który nie umie pływać? No, to wiadomo, że nie. No, a tymczasem jest wielu trenerów młodzieży, którzy nie umieją grać w piłkę. A w trenowaniu musisz pokazać. Demonstracja jest kluczowa. Oczywiście nie mówię, że to muszą być byli piłkarze ekstraklasy, ale ci, którzy grają na jakimś tam poziomie, potrafią. Chciałem, żeby ich jak najwięcej było w tej piłce, żeby oni tym dzieciom pokazywali, co jest najważniejsze na początku, żeby skupić się bardzo na rozwoju indywidualnym, na technice i koordynacji w tych pierwszych latach szkolenia i dzięki temu, jeżeli tak będzie to wyglądało, to po latach ta liczba piłkarzy na dobrym poziomie będzie wzrastać. Zresztą teraz krytykujemy za wiele rzeczy PZPN, ale akurat w kadrach młodzieżowych, a tym szefem tamtych kadr jest Marcin Dorna, dyrektorem sportowym, tak są dobierani trenerzy, by na przykład skupiać się na jednej kategorii wiekowej. Czyli mają tych chłopców rok, dwa, mija kategoria wiekowa, przechodzą do kolejnej kadry, a ten trener buduje nową kadrę jako specjalista tej kategorii wiekowej. I styl gry ma być tak zwany proaktywny, czyli ryzykowny, chęć gry w piłkę, atakowania, atak pozycyjny, więc wpaja się im coś, co było kiedyś sprzeczne z tym naszym niby DNA, po to, żeby zmieniać tę naszą piłkę. Pytanie, ilu z tych chłopaków, którzy zaraz grają w kadrze do lat 15, 17, 19, kiedy będzie grać w tej pierwszej prezentacji? No bo to będzie najważniejsze. Rafał zaświecił takie światełko w tunelu. Asiu, na zakończenie, jaka jest przyszłość polskiego piłkarstwa kobiet? Jak wygląda szkolenie na poziomie właśnie dziecięcym, juniorskim? Czy tam są też trenerzy, trenerki z otwartymi głowami? Tak, ja uważam, że oczywiście na pewno jest przepaść jeszcze między kobiecą piłką nożną a męską piłką. Natomiast uważam, że tutaj jest właśnie sport. Tutaj jest tylko i wyłącznie prawdziwy sport. Nie ma tych pieniędzy, które bardzo dużo burzą, ale właśnie ja mogę się odnieść do szkółki piłkarskiej kobiet, która jest w Warszawie, Diamonds Academy, i to jest szkółka prowadzona przez dziewczyny, które rzeczywiście mają fajne pomysły, możliwości. Te dziewczynki są zadbane i myślę, że ten rozwój kobiecej piłki nożnej jest w dobrych rękach. Powiewa optymizmem na zakończenie klubu Trójki. Joanna Jabłecka-Motyl, Rafał Dębiński. Bardzo wam serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Dzięki. Ja nazywam się Krzysztof Łoniewski. Do usłyszenia.